Mai reggel egy olyan témáról fogunk beszélni, amit nem nagyon szeretünk hallani. This morning we will talk about something most of us doesn't like to hear. És ez pedig az, amikor nem győzünk. And this is when all the cases when we don't have victory. Általában mindig arról szeretünk beszélni, hogy győzünk, sikeresek vagyunk. Most of the times we only like to talk about when we have victory and we are successful. Hiszen normálisan az emberek ezt szeretik, ezt szeretnek győzni, szeretnek sikeresek lenni, én is szeretek. Because normally this is what people want. Everybody likes being successful, even me. De sokszor az elbukás, meg a vereség az olyan dolog, amiről nem szívesen beszélünk. But many times failure is something we don't like to discuss. És ráadásul egyikünk se szeretné azt, hogy így bélyegezzenek meg minket, hogy a vesztes. And none of us would like to have the tag loser on them. De mindenki volt már ilyen helyzetben, vagy lesz ilyen helyzetben. But everyone has been in this situation, or will be. És ráadásul senki se szereti. And no one likes it. De mégis meg kellene tanulni, hogy amikor ilyen helyzetbe kerülünk, hogy vesztünk, vagy nem vagyunk sikeresek, vagy elbukunk, akkor azzal mit kezdjünk? Hogyan tudjuk ezt sikeresen túlélni? Yet we still have to learn to deal with this situation when we fail in something. How can we survive and how can we handle this successfully? Maga az elbukás, maga a veszteség a sohasem az igazi probléma. Because failure is never the real problem. Az, hogy nem sikerült, nem ez a probléma. That you fail to do something, that's not the real issue. A probléma az inkább az, ahogyan erre mi reagálunk. But the problem is more how we react to all this. Mert lehet úgy erre reagálni, hogy az rendkívül bánt bennünket, fáj nekünk és rombol bennünket. Because you can react in a way that it really hurts and it destroys us. Meg a veszteségre lehet úgy is reagálni, hogy az segítsen nekünk a későbbiekben, és hogy tanuljunk belőle. And you can also respond to failure in a way which will help you later and you can actually learn from it. Jaj, de nem szerettem sose hallani ezt a mondatot, hogy versenyez azért, hogy veszíts, hogy megtanulj nyerni. There is a sentence I never like to hear. You should compete to lose, so you will learn to win. Mert hát versenyez nem azért indul az ember, hogy veszítsen azért, hogy majd tanuljon, hogy majd következőnek, hogy nyerjen, hanem már egyből nyerni akar. Because that's not why people compete. They compete because they want to win. De nagyon fontos tudnunk azt, hogy nem maga az elbukás, nem maga a vesztés az, ami bennünket tönkretesz, hanem az, hogyha erre rosszul reagálunk. But it's important to know that it's not failure itself which can destroy us and damage us, but the way we respond to it. És a legtöbb probléma a mi életünkben, keresztényeknek a keresztény életben is az, hogyha rosszul reagálunk arra, amikor elbukunk, vagy amikor veszítünk. And this is where most of our problems come from, even in Christian life, how we react to when we fail. És hogyha nem változunk ezen a téren, akkor folyamatosan egy ilyen vesztes keresztény életet fogunk élni. And unless we change in this area, we will have a life of losers. És hogyha megnézzük, hogy mik az igazi problémák a házassági kapcsolatokban, vagy a családi kapcsolatokban, vagy gyülekezeti szinten, vagy akár városok szintjén. And if you look at the real problems in marriages, in human relations, relations within the church, or even on city level, akkor az mind arra vezethető vissza, hogy vesztes életet él valaki. Then egy személy. It all is rooted in one person having a defeated life. A probléma egy házasságban abban lehet, hogy a házasságban élők, a férj meg a feleség vesztesen éli a keresztény életét. Even in a marriage, the problem's root could be that one of them, either the wife or the husband, has a defeated Christian life. Hogyan, mi az a vesztes keresztény élet? So what is a defeated Christian life? Mit jelent az, hogy vesztesként élünk? What does it mean to live defeated? Hát az három dolog jellemzi szerintem azt, hogyha valaki vesztesként él. There are three characteristics to this life. Az egyik az, hogy nincs erő az életében. One is there is no strength in their lives. A második az, hogy nincs békesség az életében. Second, there is no peace in their lives. És a harmadik pedig az, hogy nincs öröm az életében. And the third one is that there is no joy in their lives. Nincs erő, békesség és öröm. There is no strength, power, strength, peace and joy. És igazából fontos megértenünk azt, hogy ezek a dolgok mit jelentenek. And it's very important to understand what these things mean. Sokan a körülményekre kenik rá azt, ami miatt ők vesztesként élnek. Many people blame the circumstances why they have a defeated life. Ha te is egy olyan házasságban élnél, mint én, akkor tudnád, hogy mi az. If you had a marriage like mine, then you would know what it is. Hogyha tudnád, hogy milyen a főnököm vagy a munkahelyem, akkor tudnád, hogy miért élek így. If you only knew how my boss is, then you would understand why I live the way I do. De a próbák, a nehéz körülmények, a nehéz helyzetek nem ezek okozzák a vesztes keresztény életet, hanem az, ahogyan ezekre rosszul reagálunk. But these the difficult circumstances and trials, these are not why we have a defeated life. We have a defeated life because of how we respond to these. Fontos azt is tudunk, hogy nem ugyanazt értjük a vesztes keresztény élet alatt, amit mondjuk a világi emberek annak tekintenének. And it's also important to understand that a defeated Christian life is not the same what the world thinks. Nézzetek csak Jézus. Just look at Jesus. Jézust felszegezték a keresztfára. He was nailed on the cross. Bűnösök között halt meg. He died with sinners. Hát az emberek ránéztek és azt mondták, ez egy totál vesztes valaki. And the people looked at him and they said that he is such a loser. Közben mi tudjuk az evangéliumból, meg tapasztalatból is, hogy a legnagyobb győzelem volt, amit valaha elértek a világban. Yet we know from the Bible and from our experience that this was the greatest victory in the world. Amikor az erő hiányáról beszélünk, akkor nem azt értem az alatt, hogy valakinek nincs ereje, hogy a mindennapi életbe tudja tolni a szekeret. When we talk about lack of strength, it doesn't mean that someone is not strong enough to do their daily activities. Hanem arról a erőről, meg hatalomról beszélek, ami ahhoz kell, hogy győztes, Istenfélő életet tudjak élni. But I'm talking about the power and strength to be able to have a victorious Christian life. Például ahhoz kell erő, hogy valaki az indulatai felett tudjon uralkodni. You need strength to control your emotions. Hogyha olyan helyzetbe kerülsz, amikor automatikusan haragos lennél, vagy üvöltenél. When you are in a situation when automatically you would just yell or get really angry. Van-e erőd ahhoz, hogy ne tedd? Do you have strength not to do it? Vagy amikor olyan helyzetbe kerülsz, amikor meg kellene valakinek bocsájtani, van-e erőd ahhoz, hogy megbocsáss? Or when you are in a situation when you have to forgive someone, do you have the strength to do so? Amikor nem kellene felróni a következő strigulát az illetőnek, hanem szeretettel elfedezni, van-e erőd ahhoz, hogy elfedezd? Emlékezz meg rólam. Just to cover whatever happened with love instead of just making another mark. Van erőd és hatalmad arra a keresztény életedben, hogy ezeket a testileg teljesen természetes és teljesen automatikus dolgoknak ellene tudjál állni? Do you have enough strength to control these otherwise completely natural carnal things? Ahhoz nem sok erő kell, hogy valaki úgy éljen, ahogy a szíve diktálja, vagy ahogy a indulatai diktálják, ez nem sok erő kell. You don't need much strength to live however you feel or however your temper drives you to live. Ahhoz nem kell sok erő, hogy úgy élj, ahogyan te gondolod, hogy neked kényelmes és természetes. And you don't need a lot of strength to live however you think it's the most convenient for you. Ahhoz kell erő, hogy tudjál megbocsájtani. No, you need strength to forgive. Ahhoz kell erő, hogy tudjál szeretni akkor is, hogyha nem szeretnek viszont. You need strength to love even when your love is not returned. Akkor ahhoz kell erő, hogy amikor üvöltenél, ne üvölts. You need strength not to yell when you feel like yelling. Aztán a békesség hiánya. And then the lack of peace. A békesség hiánya alatt inkább azt értem, hogy valaki állandóan aggódik. And by this I mean someone who worries all the time. Folyamatosan aggódik a jövő miatt. Someone who always worries about the future. A jelen helyzete miatt. About the present situation. Fél, attól fél, mindentől csak folyamatosan fél és állandóan aggódik. Worried about this, scared of that thing, and someone who just worries all the time. És erre az egyetlen egy ellenszer az a békesség, amit Isten tud adni a szívünkben. And you can only cure this with the peace only God is able to give. Én nem tudom, hogy mi az, amit hoz a jövő, de ismerem azt, aki tudja. I don't know what the future holds, but I know the one who knows. És azt is tudom, hogy ő a legjobbat adja. And I know that he will give the best. És a legjobbat akarja. And he wants the best. A gyerekeim sose aggódnak. My children never worry. Nem aggódnak azon, hogy hogy lesz vacsora, meg mi lesz a vacsora. They don't worry about how if we will have dinner and what will be for dinner. Nem tud ezeket a részleteket, nem tudják, hogy honnan lesz pénz vacsorára, meg ilyenek. They don't know if they don't know these details like will we have money for dinner and how. Ők csak ismernek engem. They just know me. És bíznak abba, hogy lesz vacsora. And they trust me that there will be dinner. Az, hogy mi lesz, meg hogy lesz, meg hogy honnan lesz rá pénz, meg mikor, ezek nem érdekli őket. Where will we have the money from to buy dinner and all this? They don't care. Ugyanúgy nem érdekli őket, amikor elmegyünk a vidám parkba. Same thing when we go to the amusement park, they don't care. Üljünk fel ide, üljünk fel oda. They don't care how will we have money for it. They just wanna go here and there, try everything. És akkor mutatom nekik, hogy mikor én kisfiú voltam, ugyanebbe ültem. And I show them that when I was a little boy, I was sitting exactly here. És gondoltam, hogy felírom a számát a óriás kerék mi az fülkének, hogy még lehet, hogy majd az unokáimmal is fogok ott ülni, ki tudja. So I even thought that I will just write down the number of the little booth on the wheel. So maybe my grandkids will sit in the same thing. És őket abszolút nem izgatja, meg nem idegeskednek, hogy lesz erre pénzünk most ebben a hónapban, vagy hogy hogy lesz, mint lesz, nem csak, hogy menjünk, örülnek neki. And they don't worry if are we able to afford all this? No, they just go and enjoy it. Az a béke, amit Isten ad a szívünkbe, az az ellenszere minden idegeskedésnek, izgulásnak, félelemnek. The cure for every worry and anxiety is the peace only God is able to give to our hearts. Billy Graham írt egy, vagy van egy idézet, ami nagyon tetszik tőlem, hogy azt mondja, hogy olvastam a Biblia utolsó lapját, és azt láttam, hogy minden rendben lesz. There is a quote from Billy Graham and he says that I read the last page of the Bible and I saw that everything will be alright. Ez annyira jó, mert tényleg így van. And it's so good because that's the case. És sokszor úgy gondolom, hogy elő kellene vennünk azt az utolsó két lapot és elolvasni és látni azt, hogy minden rendben lesz. And many times I think that we should just take that last page, read it and then we will see that everything will be alright. Na most itt nem a térképre gondolok, hanem a jelenések utolsó vers. And I don't mean the map at the back of the Bible, but the last verses of Revelation. A harmadik dolog, ami a vesztes keresztény életet jellemzi, az az örömnek az állandó folyamatos hiánya. And the third thing which characterizes the defeated Christian life is the complete lack of joy. Az ilyen keresztények nagyon nyomorúságosak. These Christians are miserable. Lehet, hogy ők maguk nem érzik magukat nyomorúságosnak, mert lehet, hogy az életük más részén sikereket érnek el, és minden rendben van, jól megy nekik. They might not feel miserable because it's possible that other areas of their lives are successful. Lehet például, hogy a munka területén nagy sikereket élnek el, és ez miatt nem érzi magát nyomorúságosnak. They might have a great success in their job. Vagy lehet, hogy a hobbiában ér el sikereket, ki tudja. Or maybe in their hobbies. De a keresztény életében nincs semmi öröm. But there is no joy in their Christian life. És lehet, hogy nem is tud róla, de ettől függetlenül nyomorúságos. And maybe they don't even know about it, but they are just miserable. Az egész életet utálja. They hate their whole life. És egyáltalán nincs semmi öröm az Isten dolgaival kapcsolatosan a szívében. And they just don't have any joy regarding God's things in their hearts. Lehet, hogy mosolyt csak akkor látsz az arcukon, ha a kedvenc foci csapatuk győz. Maybe the only time you see a smile on their face when their favorite soccer team wins. Vagy ha hallanak egy jó viccet. Or when they hear a good joke. De mondjuk egyszer sem látod mosolyogni azon, ahogy Isten dicséri, vagy ahogy imádkozik, vagy ahogy arról beszél, beszél, hogy Isten mit mondott neki a Bibliából. But maybe you never see them smiling as they worship or when they talk about what God has told them in the Bible. És nem látsz semmiféle örömöt a szívében, az életében azzal kapcsolatosan, hogy ő elégedett azzal az élettel, amit Isten ad neki. And you don't see any joy in them just being satisfied with whatever God has given to them in their lives. A keresztény életet érek, amit szellemileg Isten ad nekem, az olyan elégedett vagyok. And I mean this I mean this for a Christian life, just to be satisfied and happy whatever God has given to me. Aki nem élvezi a Jézussal való személyes kapcsolatot, csak egy teher neki, egy muszáj. Those who don't enjoy the personal relationship with Jesus, it's only a burden for them. Fontos tudnunk, hogy amikor keresztényé lesz az ember, akkor Isten ezeket adja. Ez vele jár a kereszténységünkkel, erőt arra, hogy tudjunk Istenfélő életet élni. And it's important to know that when we become Christians, God gives us all this. He gives us strength to live a Christian life. Ad békességet, hogy ne féljünk, ne rettegjünk állandóan. He gives us peace that we would not worry all the time. És ad örömöt a vele való kapcsolatban. And he gives us joy for the relationship with him. És nem arról beszélek vesztesként, aki egyszer-egyszer nem bukik el ezeken a területeken, mert persze egyszer-egyszer mindenki beleakad ebbe. And I don't mean defeated for those who every once in a while fail, because everyone fails. Nem arról beszélek, amikor ez folyamatosan hiányzik, vagy jellemzően hiányzik az életünkből. But I mean this this is what characterizes our lives. És egyébként ebbe is mindenki belekerül. And again, everyone faces this one day. Olyan időszakokban, amikor ilyen vesztes életet él, ilyen vesztes időszakokon megy keresztül. We all have seasons when we just go through a season of defeat. Az a legfontosabb dolog szerintem tudni azt, hogy egy vesztes keresztény is keresztény. But the most important thing to know is that even a defeated Christian is a Christian. Ugyanolyan keresztény, mint a győztes keresztény. They are Christians just like the victorious Christians. Ugyanannyira, hiszen a kereszténységünk attól függ és azon áll, amit Jézus tett értünk, nem azt, amit mi teszünk. The same, nem aztól függ. Same way as the victorious Christians, because our Christianity is based on what Christ has done for us and not on what we do. Nem vagyunk extra megváltottak a győztes időszakjainkban. We are not more redeemed in our victorious seasons. És nem vagyunk kevésbé megváltottak azokban az időszakokban, amikor nem igazán megy jól a szekér. And we are not less redeemed in the seasons of defeat. Talán legfontosabb ezt tudni saját magunk miatt. And the most important to know this because of ourselves. Hogy csak azért, mert egy vesztes időszakon megyek keresztül, ne érezzem magamat másodrangúnak. That I would not feel second class just because I go through a defeated season. Aztán a bűnös természetünk miatt fontos ezt tudni mások miatt is. And because we have a sinful nature, it is important to know this because of others. Hogy akik éppen egy vesztes időszakukon mennek keresztül, azokat ne kövezzük már meg, hanem inkább segítsük. So that we would not just stone those who are going through a defeated season, rather we would help them. Valaki egyszer azt mondta, hogy a keresztények a legőrültebb hadsereg a világon. Someone said once that the Christians are the craziest army in the world. Mert jellemzően a sebesültjeiket lelövik. Because they shoot the injured ones. Ahelyett, hogy segítenék. Instead of helping them. Ahelyett, hogy felemelnék és meggyógyítanák. Instead of lifting them up and healing them. Úgyhogy attól, hogy valaki vesztes időszakon megy keresztül, ugyanolyan megváltott Jézus Krisztus kegyelme által. So just because mint a győztes keresztény. So just because someone goes through a defeated season, same way, they are redeemed just like a victorious Christian. Egy vesztes időszakon átmenő keresztény nem ugyanúgy éli meg a kereszténységet, mint egy győztes időszakon átmenő keresztény. Those who go through a defeated season, they live out their Christianity in a different way than the victorious Christian. Emlékszem arra, amikor elmentünk Tiszalökre, ott holtákba kajakozni. I remember when we went to Tiszalök to kayak. In kayaking. Igen, mondjuk. És én nagyon élveztem. And I really enjoyed it. Volt olyan rész, ahol tanultunk kajakozni, ami egyébként térdig ért. And there were parts of the river where the water was only up to our knees. This is where we learned how to kayak. Innen tudtuk azt, hogy ha belefordulunk a vízbe, se fogunk megfulladni. So that's how we knew that even if we flip with the kayak, we won't drown. És szenzációs volt ülni a kajakban, és csak így evezni, körülötted a holtág, gyönyörű. And it was so nice just to sit in the kayak to row, and the river was around you, and it was just beautiful. És a holtág egyik végétől a másik végéig olyan 2.5 óra volt az út. And from one part of the one end of the river to the other end, the road was, the trip was 2.5 hours. És én végig élveztem, de volt valaki a kajakban, aki végig halálfélelme volt. And I really enjoyed it, but there was someone in the kayak who was just scared to death. És becsukta a szemét. So he closed his eyes. És rettegett. Mondjuk nagyon sokan kajakoztak ott. There were many people kayaking there. Meg a víz se volt olyan nagyon mély, hogy bele lehetett volna fulladni. And so the water was not too deep either. De végig halálfélelme volt. But this person was just so scared through the whole trip. Nyilvánvalóan nem vett részt az evezésben sem. And obviously he didn't even row. És elmulasztotta azt az örömet is, ami abból adódik, ahogy húzod az evezőt, és te hajtod előre a kajakot. So he even missed out on the joy of rowing and just to see how you are the one moving the kayak. És azt az örömet is elmulasztotta, hogy ha így tartod az evezőt, ha úgy tartod, merre fordul a kajak. And so he just missed out on all the little details as well, how to hold the row to move forward, and how you have to hold the row in different ways, and then where the kayak goes. Na most ha azt nézzük, ő is beszállt a kajakba, meg a végállomáson ő is kiszállt a kajakból. And the same way as us, he got into the kayak before we left, and at the end he got out of the kayak. De ahogyan átment rajta. But the way he went through it. Borzalmasan, nyomorúságosan érezte magát végig. He just felt miserable through the whole ride. Se az utazás nem élvezte, se az evezés, semmit. He didn't enjoy the trip, he didn't enjoy rowing, he didn't enjoy anything. Csak annak örült, hogy vége van. The only part he enjoyed was the finish. Ellenben mi, akik élveztük az egészet, mentünk volna vissza. But the rest of us who enjoyed the whole thing, we just wanted to go back. A vesztes keresztény ugyanígy éli a keresztény életét. So this is how the defeated Christian lives their lives. Kereszténynek keresztény. And they are Christians. És amikor majd a mennybe ér, akkor csak örülni fog, hogy végre vége ennek az egésznek. And then when they get to heaven, they will be just happy to finish this whole thing. De itt közben semmit nem élvez az egészben. But here they won't enjoy anything during this journey. Hát, hogyha már úgyis ebbe a kajakba vagyunk, akkor inkább élvezzük az utat, nem? So now that we are already in this kayak anyways, we should just enjoy the trip. Pláne úgy, ahogyan az Úr erőt ad, békességet és örömet is ad hozzá. Because the Lord will give us strength, joy and peace for it. Miből van, vagy miből fakad az, hogy valaki vesztesként él? So why would someone have a defeated life? Az első dolog az biztos, hogy nem a körülményekből. Nézzük meg az 2 Korintus 8-at. First thing is that surely it's not because of the circumstances. Let's look at 2 Corinthians 4. 4-es, 8-as vers. Verse 8. Itt Pál ír a megtapasztalásairól. Here Paul describes his experiences. Most azt mondja a 8-as verstől 10-es versig, hogy mindenütt szorongatnak minket, de nem szorítanak be. Kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Üldözöttek vagyunk, de nem elhagyottak. Letipornak, de el nem veszünk. Jézus halálát mindenkor testünkben hordozzuk, hogy Jézus élete is láthatóvá legyen testünkben. From verse 8 to 10. We are afflicted in every way, but not crushed. Perplexed, but not despairing. Persecuted, but not forsaken. Struck down, but not destroyed. Always caring about in the body of the dying Jesus, so that the life of Jesus also may be manifested in our body. Te olvassuk azt, hogy Pál nem túl jó körülményeket tapasztalt meg. Here we read that Paul experienced pretty bad circumstances. Az elég nehéz és elég nyomorúságos körülmények között is győzelmesen tudott élni. He was able to live a victorious life even in the midst of difficult circumstances. Én nem hiszem, hogy bármelyikünk is olyan szintű próbákon menne keresztül, mint Pál valaha is keresztül ment. I don't think that any of us has ever experienced the trials what Paul did. Úgyhogy a próbákat nem okolhatjuk azért, hogyha vesztesként élünk. So we cannot really blame trials to live a defeated life. És ez egy nagyon nehéz dolog, de Isten a vesztes keresztény életünkért egyáltalán nem felelős. And this is a very difficult thing, but God is not responsible for our defeated Christian life. Hogyha te vesztesként élsz, akkor azért nem Isten felelős. So if you live as a defeated Christian, God is not responsible. A próbákért az életedben, meg a nehézségért, azért Isten felel. For the difficulties and trials in your life, God is responsible. Hiszen nagyon sokszor ő adja ezeket a próbákat, nehézségeket, hogy a figyelmedet felkeltse. Because many times he is the one giving these to raise your attention. Hogy adjon neked lehetőséget a növekedésre. To give you opportunities to grow. De a vesztes keresztény életért nem ő a felelős, hanem ez a te választott, tudatos választott reakciód erre a nehézségre. But he is not responsible to your defeated Christian life. Rather, this is your willful reaction to the circumstances. A vesztes keresztény életet te választod. You choose the defeated Christian life. Hogyha egy próbára rosszul reagálsz, azt te választod, hogy reagálsz. Because you have a choice how to react to a trial. Egy próba pontosan lehet az, amin keresztül Isten magához akar közelebb vonni téged. A trial can be something God wants through which God wants to draw you closer to him. Ezen keresztül van lehetőséged közelebb kerülni hozzá, van lehetőséged jobban megismerni, van lehetőséged engedni őt munkálkodni a szívedben. And through this you can get closer to him, you can get to know him better and you can just let him work on your heart. Vagy lehet az is, hogy inkább élek vesztesként. Or you can just live a defeated life. És nagyon sokszor nem eldöntjük, hogy jó, inkább vesztesként fogok élni, hanem nem tesszük meg azokat a dolgokat, ami ahhoz szükséges, hogy győztesként tudjunk élni. And it's not that we just decide to live a defeated life, rather we miss out on doing the things which we have to do to have a victorious life. Az egyik ilyen dolog az imádság. And one of these things is prayer. Imádkozni Istenhez, a tőle való függőségemet, a benne való bizalmamat kifejezni. To pray to God and just to express how I am dependent on him and how I trust him. Ha ezt nem teszem, akkor teljesen magamba fogok megbízni. If we don't do this, then we will just trust ourselves. Azt gondolom, hogy majd én elrendezem a dolgokat, ezt a nehézséget én tudom kezelni. And I will think that oh, I can handle all these things. És a harmadik dolog pedig az, hogy a bűnt választom és nem Istent. And the third thing is that I choose sin and not God. Hogyha valakinek hiányzik az ima, a Jézussal való bensőséges beszélgetés az életéből, az azért van, mert nem éli meg a Jézussal való kapcsolatát. If someone doesn't have prayer in their life, which is having a conversation with Jesus, then it is so because that person doesn't have a close relationship with Jesus. Hogyha én valóban szeretem Jézust és van egy közeli kapcsolatom, akkor teljesen természetes lesz az, hogy fogok vele beszélgetni. If I really love Jesus and if I have a close relationship with him, then talking to him will come naturally. Egy jól működő házasságban, ha a férj szereti a feleségét, beszélget vele. In a functioning marriage, if the husband loves his wife, then they will talk to each other. Lehet, hogy a feleség nem gondolja, hogy ez elegendő mennyiségileg. Maybe the wife won't think that the amount of discussion is enough. De lehet, hogy a feleség nem is tudja, hogy mennyit nem beszélne a férfi egyébként. But maybe the wife doesn't even know how much the husband would not speak otherwise. Hogyha barát vagy valaki, akkor beszélgetsz vele. And if you are friends with someone, then you talk. Jézussal való közeli kapcsolatod a vele való beszélgetésben nyilvánul meg. And your close relationship with Jesus is being demonstrated by you talking with him. Egyik módja ennek ezek a kényelmes imádságok. One of the ways is the convenient prayer. Ez alatt azt értem, hogy például ülök a kocsiba, megyek A-ból B-be, egy csomó idő van, az alatt vagy idegeskedek, hogy miért halad ilyen lassan a dolog, vagy mondjuk beszélgetek az Úrral. One of this is driving. When I have to go from A to B, then and there is a long time I spend in the car, I can choose to just be upset about the traffic, how nobody is moving, or I can just have a discussion with the Lord. Vagy megyek a buszon, és egyik dolog, hogy fú, miért áll ez a büdös ember mellettem, miért lökött arrébb. Vagy ezzel töltöm a 20-25 percemet, vagy mondjuk beszélgetek az Úrral. Or when I am on the bus, I can just think about why this guy next to me smells pretty bad and I should move somewhere else, or why is the bus stopping, or I can just have a conversation with the Lord. Nekem nagyon sokat segít ez, amikor az ügyfélszolgálatokat felhívom. And praying really helps me whenever I have to call a customer service. És órákig játszanak zenét nekem. And so they just play music on the phone for hours. És idegeskedhetek azon, hogy miért nem veszi már föl valaki. Vagy imádkozhatok. And I can be just upset why nobody is picking up, or I can choose to pray. És tudod, amikor, ahogy elkezdek imádkozni emberekért, a családomért, azt veszem észre, hogy ó, hát még nyugodtan játszhattak volna zenét, mert még olyan sok mindent el akartam volna mondani Jézusnak. And as I start to pray for my family or for my friends, then I realize that they could actually play this music a little longer because I still have so much to say. Ez jó dolog, ha valaki így imádkozik. And it's a good thing to pray like this. De hogyha tényleg szereted az Urat, akkor el fogsz különíteni időszakokat, amikor csak vele szeretnél lenni és beszélgetni vele. But if you really love the Lord, then you will set aside times when the only thing you do is to talk to him. Ahogyan éljük a mindennapi életünket, Dórival folyamatosan beszélgetünk. As we live our everyday lives with Dori, we have a discussion continuously. Ugyanakkor mindig törekszünk arra, hogy töltsünk időt azzal, hogy együtt beszélgessünk. Yet we still set a time aside when the only thing we do is just to of us talking. Ez egy megjelenési formája annak, hogy szeretjük egymást. This is only a demonstration of that we love each other. És ez nagyon fontos ugyanígy a Jézussal való kapcsolatunkban is, hogy így a mindennapokban, hogy jövünk, megyünk, ez jó dolog, de az is, hogy elkülönülten, hogy most csak vele beszélgetek. And this is very important in our relationship with Jesus as well, that it is good to have an ongoing discussion with him, but also just to set a time aside when we only talk to him. Hasonlóképpen az önbizalom. And the confidence is the same. Hogyha saját magamba bízok mindig, hogy megoldok dolgokat, akkor megint nem az Úrra bízom magamat. If I always only trust myself to deal with things, then I won't trust myself to the Lord. Vagy a bűn is hasonlóképpen visszatart a Jézussal való szoros kapcsolatomba. Or same way, sin can keep me from having a close relationship with Jesus. És most itt nem egyszeri bűnökről beszélek, mert folyamatosan szükségünk van arra, hogy megtisztítson az Úr. And I'm not talking about sins which you commit every once in a while, because we do need the Lord to cleanse us continuously. Hanem itt olyan bűnökről gondolok, amik folyamatosak vagy állandóan ott vannak az életünkben. But I mean sins which are always present in our lives. Például, hogyha valaki évek óta üvölt a feleségére, és nem gondolja, hogy ez így nincs rendben, az gáz. Let's say someone just continues to yell at his wife for years and he doesn't think that this is bad. Vagy valaki állandóan flörtöl másokkal, ez is gáz. Or someone who is always flirting with others, vagy that's also akármit bad. Akármit hozhatnánk, ami úgy nem illik bele egy istenfélő életbe. And we can bring up anything else which just doesn't fit into a Christian life. Hogyha segít neked az, akkor képzeljél el engem, hogy mondjuk veled megyek egy hétig mindenkor, mindenhova. If this helps you, just imagine me that I go with you for a week everywhere. És vajon felmerül-e, mert tudom, ez nagy öröm lenne, de hogy van-e olyan az életedben, amire azt mondanád, Bodi, kimennél a szobából? And just to think about, is there anything in your life where you would just send me out of the room? És Isten lelke ott van. And God's spirit is there. Mindig ott van. He's always there. És hogyha van olyan bűn az életedben, ami arra kell, hogy indítson téged, hogy Uram, most csukd már be a szemedet, akkor az gáz. And so if there is a sin in your life which makes you want to say that, Lord, can you please close your eyes for a few seconds, then that's bad. És akkor nem véletlen, hogy vesztesként éled az életedet, és nincs erő az életedbe, és nincs békesség, és nincs öröm a keresztény életedben. And in this case, it's not a coincidence that you live a defeated life, and there is no peace, joy and strength in your life. És persze ez a három dolog egymással összekapcsolódik. And of course these three things connect. Mert például, ha ilyen bűnben vagy, akkor nem akarsz imádkozni. Because if you are in sin, then you don't want to pray. Mert akkor pont azt bántod meg, akivel szeretnél beszélgetni. Because then you are hurting the one you would like to talk to. De ha nem beszélgetsz vele, akkor meg nem bízol ő benne, hanem saját magadban fogsz megbízni. But if you don't talk to him, then you won't trust him, but instead you will trust yourself. Így aztán bűnben vagy, nem imádkozol és nem bízol Istenben, hanem saját magadban. So then you are in sin, you don't pray and you don't trust God, rather you trust yourself. Ez egy tökéletes recept arra, hogy valaki vesztes keresztényként éljen. This is the perfect recipe how to live a defeated Christian life. Amit meg kell értenünk, az az, hogyha azt érzed, hogy vesztesként élsz. What we need to understand is that if you feel that you do have a defeated Christian life, akkor gondolj arra, hogy ez csak egy figyelmeztetés, egy figyelmeztető jelzés. Then be aware that this is a warning sign. Hogyha nincs erő az életedben, nincs öröm, meg nincs békesség, akkor ezek csak figyelmeztető jelek. If there is no joy, no strength and no peace in your life, these are warnings. Ezzel nem azt kell kezdeni, hogy fú, most már lesz erőm, meg most már mindenen örülni fogok. Hát ezek tünetek, ez nem az igazi kezelési mód. These are only the symptoms, not the treatment. Ez olyan, mint mikor kigyullad az autón a lámpa, hogy nincs több benzin. It's the same when the light in the car goes up, showing that there is no more gas in the tank. Nagyon buta dolog lenne azzal a lámpával foglalkozni. And it would be very silly to pay too much attention to that lamp. Kigyulladt az a lámpa, elviszem a szerelőhöz, hogy kapcsolja ki. Oh, the light went on. I will take it to the repair place so they can switch it off. Nem biztos, hogy eljutsz odáig. You might not get there. Nem a lámpa a probléma. A lámpa csak jelzi, hogy van egy probléma. The problem is not the light. It only shows that there is a problem. És hogyha nincs erő a keresztény életedben, nincs béke és nincs öröm, akkor az csak jelzi, hogy valamivel probléma van az Úrral való kapcsolatoddal. So if there is no strength, no joy and no peace in your Christian life, then it indicates that there is a problem with your relationship with the Lord. A 2. Krónika 28-ban olvasunk erről. We read about this in 2 Chronicles 28. A 2. Krónika 28, és itt a vesztes keresztény életnek a folyamatát látjuk a ház király életében. And here we see the process of a defeated life in the life of King Ahaz. Azt mondja itt a 22. Krónika 28-22, hogy nyomorúsága idején továbbra is hűtlen volt az Úrhoz Ahász király. Damaszkusz isteneinek áldozott, akik megverték őt, de ezt mondta, mivel Arám királyait megsegítik isteneik, ezért nekik áldozom, engem is megsegítenek. Pedig ezek okozták bukását, és egész Izraelét is. From verse 22. Now in the time of his distress, this same King Ahaz became yet more unfaithful to the Lord. For he sacrificed to the gods of Damascus, which had defeated him, and said, Because the gods of the kings of Aram helped them, I will sacrifice to them that they may help me. But they became the downfall of him and all Israel. A probléma a ház kiárainál az volt, hogy egy nehéz helyzetben nem Istenhez közeledett, hanem elfordult tőle, hűtlen volt. His problem was that in a difficult situation he did not get closer to God, but he became unfaithful and he turned away from him. És azoknak az isteneknek kezdett áldozni, akik az ellenségnek az isteneihez kezdett el áldozatot hozni, pont azoknak, akik megverték őt. Instead, he started to show sacrifices to the gods of the enemy, to the god of those who defeated him. Hogy jelenik ez a gyakorlati életben? And how do we see this in the practical life? Például valami nyomorúság ért téged, valami nehézség, próba, nagyon-nagyon rossz dolog. You go through a very difficult time. Ez egy lehetőség lenne arra, mondjuk, hogy közelebb kerülj Istenhez. And this would be an opportunity for you to get closer to God. Például fellendülhetne az ima életed. You could have a better prayer life. Kereshetnéd Isten akaratát, hogy Uram, miért van ez az életemben? Mutass rá dolgokra, amikre rá kell mutatni, formáját, ahol át kell formálni. You could see God's will even more, just asking Him to point out the things in your life where you're wrong and where you need to change. De nagyon sokszor pont ilyenkor az emberek hanyagolják az imát. But many times this is the season when people just neglect prayer. És úgy vannak vele, hogy hát nincs erre nekem időm. And they say that, oh, I don't really have time for this. Nagyon tetszett egy könyv, amiben olvastam, hogy egy 11 éves kisfiút éppen tanította az édesapja arra, hogy hogyan töltsön időt Jézussal, olvasással, imádkozással. I read this book where there was this 11 years old little boy and his father was teaching him how to spend time with Jesus by reading his Bible. Nagyon lelkes volt. And at the beginning he was pretty enthusiastic. És aztán látta az apukája, hogy hát ez elmaradt az életéből, és megkérdezte, hogy miért hagyott ki ezeket az időszakokat. But then later his father saw that he starts to just neglect this time in his life, so he asked him why. Ez pont a nyári szünet elején volt. This was at the beginning of the summer break at school, so he asked him why aren't you doing it anymore. És tudjátok, mit mondott a kisfiú? And do you know what he said, the little boy? Nincs időm rá. Because I'm too busy, I don't have time for it. Mi az, ami elfoglalja egy 11 éves, éppen nyári szünetben lévő gyerek idejét olyannyira, hogy nincs 5 perce arra, hogy imádkozzon, megolvasson. So what can possibly take the time of an 11 years old little boy at the beginning of summer vacation, which keeps him from spending 5 minutes with Jesus? Hát valószínűleg minden más. Probably everything else. De amilyen viccesnek hangzik ez, ugyanolyan vicces az is, amikor mi ezt mondjuk, hogy nincs időnk rá. But the same way it is funny when we say that we don't have time for it. Mármint, hogy mire nincs időd. We don't have time for what? Arra, hogy győzelmes keresztény életet éljél. To have a victorious Christian life. Arra van időd, hogy vesztesként élj. Az nagyon jó. You do have time to live a defeated life. És itt ahelyett, hogy Aház jött volna az Úrhoz, és kereste volna, hogy ez miért van, hogy van, ahelyett inkább azt mondja, jó, hát nem jött be, megyek az ellenség isteneihez. Hát az ellenségeinek is segít az Isten. Hát ők nyertek, hát akkor romboljuk le ezt az oltárt, építsünk azoknak oltárt. So Ahaz, instead of going to God, he starts to show sacrifices to the gods of the enemy, thinking that, well, they are the ones who had victory, so maybe I should just show sacrifices to those gods. So let's go and make altars for them. Az én életem nem tűnik olyan sikeresnek, mint azok barátaim életei, akik a világban vannak és nem hisznek az Úrban. My life just doesn't seem as successful as the life of my friends who don't believe in God. Én tényleg próbáltam ezt a Jézus dolgot. I really tried this Jesus thing. De mindenki más úgy néz ki, hogy jobb élete van, van párja, van munkahelye. But it seems that everybody else around me has a better life. They do have a spouse, they have jobs. Utazik, vagy akármi. They travel or whatever. És úgy néz ki, hogy akkor őket csak jobban segíti az, amiben ők bíznak. Ezt hanyagoljuk, hát nem kell annyit akkor imádkozni. Jó, az Úr ott van, jó, örülünk neki, de hát akkor ti hogy csináljátok? Én is úgy akarom. So it seems that whatever they believe in, that thing seems to help them more than how God helps me. So yeah, God is there and that's great, but maybe I'll just go ask them how they do it. De lehet, hogy pont a nehézségemet Isten azért engedi, hogy felébresszem, hogy keressem őt, hogy tiszta szívemből akarjam tudni, hogy ő mit tesz az én életemben, mire hívott, mit akar belőlem, mit akar velem kezdeni. But maybe God allows difficulties in my life because he wants to wake me up. He wants me to seek him more and he wants me to ask him, what should I do with my life and what do you really want to call me to? Mert a Biblia utolsó két lapja, azt tudom, hogy jó, azt tudom, hogy jó, de akkor hogy mi ez az út, ami oda vezet? I know that the last two pages of the Bible says that everything will be okay, but how can I get there? És felismerem, hogy most nincs öröm az életemben, akkor honnan lesz örömöm a keresztény életben? Uram, mutasd meg, tölts meg örömöddel. And I recognize that there is no joy in my Christian life today, but how can I get there? Lord, please fill it with joy. És tudod, nagyon sokszor egy keresztény, akinek van kapcsolata az Úrral, egy ilyen nehézségben érzi a szükségét, hogy imádkozzon, érzi a szükségét, hogy keresse az Urat. And many times Christians who get into difficult situations like this, they do feel the need of seeking the Lord and praying more. De tudod, saját magamról tudom, hogy olyan könnyű ezt az érzést visszatolni. But I know from my own experience that it's so easy just to push these feelings aside. És ott van a vágy, de most nem. I do have the desire, but not right now. Majd később. Later. Most nem ez jön. That it's not time for it yet. Előbb inkább tanácsot kérek ettől attól. First I maybe just seek counsel from this and that person. Vagy majd este, ha olvasok. Or maybe in the evening when I read. Ezzel meg kell, hogy jöjj, le kell, hogy romboldd azt a vágyat, hogy imádkozz. With this you will destroy the desire to pray. Úgy, ahogy Ahaz lerombolta az oltárakat. The same way as Ahaz destroyed the altars. És miért kell? Nem kell. And why do we have to? We don't have to. Engedhetek ennek a imád? Persze, akkor most, Uram. És akkor most elkezdhetek veled beszélgetni. I can just yield to this desire that yes, Lord, I just want to talk to you now. És keresni az ő akaratát. And to seek his will. A másik dolog, amit látunk, hogy Ahaz egyből saját kezébe próbálta venni a dolgokat, hogy akkor csináljuk, így csináljuk úgy. The other thing we see here is that Ahaz tried to take control, and he was ready to do things on his own way. De az a baj, hogy ez mind-mind bűnbe torkollik, amikor mi a saját kezünkbe próbáljuk a dolgokat venni. But the problem is that when we try to take control, it will all end up sinning. És látjuk, hogy a végén lerombolja Istennek az oltárát, Ahaz. And we'll see that at the end he will destroy the altars of God. Nagyon sokszor szerintem sokat segítene az, hogyha kicsit elengednénk a fantáziánkat és belegondolnánk abba, hogy mi lesz a vége annak, hogyha a saját kezembe veszem a dolgokat. I think it could help if we just thought about it for a second. What could be the possible outcome if we take things into our own hands? Mi lesz a következménye annak, hogyha nem bocsájtok meg? What will be the consequence if I don't forgive? Mi lesz a következménye annak, ha továbbra is így ilyen hozzáállással vagyok a feleségemhez vagy a férjemhez? What will be the outcome if I don't change my attitude towards my wife? Vagy hogyha így viselkedek a körülöttem élő emberekkel, munkatársakkal, barátaimmal, annak majd mi lesz a következménye? Or if I continue to have this attitude towards my colleagues and friends, what will be the outcome? Szerintem a válások felére esnének vissza, hogyha az emberek átgondolnák, hogy mi lesz a következménye annak, ha valaki elválik. Hosszú távú következménye. I'm sure that the divorce rates would decrease if people just took time to think about what the consequences could be. Ki mindenkit érint az. And how many others are involved in this? És hogyha egy kicsit is elgondolnánk azt, hogy mi lesz a vége annak, hogyha mi magunk vesszük kezükbe a dolgokat hosszú távon, akkor látnánk, hogy a bűn az biztos halált hoz. And if we only took time to think about what could be the consequences when we take control, then halált hoz a bűn. Then we would know that sin will bring death. Halált hoz az Úrral való kapcsolatunkra. It will bring death to our relationship with God. A másokkal vagyó kapcsolatunkra. To our relationship with others. Megöli az örömöt, a békét, a kedvességet, szeretetet, mindent. It will destroy joy, peace, kindness and love. Az Ézsaiás 10, a 20-as verse viszont reményt ad mindenkinek, aki vesztesként él. But Isaiah 10, verse 20 will give hope to everyone who have a defeated life. Azt mondja, hogy azon a nép, azon a napon nem támaszkodik többé ostorozójára Izrael maradéka, és Jákob házának megmenekült része, hanem az Úrra, Izrael szentjére támaszkodik majd hűségesen. A maradék megtér. Jákob maradéka megtér az erős Istenhez. Now in that day, the remnant of Israel and those of the house of Jacob who have escaped will never again rely on the one who struck them, but will truly rely on the Lord, the Holy One of Israel. A remnant will return, the remnant of Jacob, to the mighty God. Mekkora dolog az, hogy az Úr meg tudja törni ennek a vesztes keresztény életnek ezt a 22-es csapdáját. It's a great thing that God is able to intervene into the defeated Christian life. És eljön az a nap, amikor majd rábízza a vesztes keresztény az életét Istenre. And there will be a day when the defeated Christian will trust their lives to God. And they will hold on to him. És helyreáll az ő vele való kapcsolata. And their relationship with the Lord will be restored. És nagyon fontos az, hogy így tudunk visszajönni. And it's very important that this is how we can come back. Hogyha fordulunk egyet, és ő fele fordulunk. If we turn around and we face him. Az Egy Királyok 8:33-ban látjuk azt, ahogyan Salamon imádkozik a templom felavatásánál. First King 8:33 we see how Solomon is praying when dedicating the temple. Nagy az izgatottság, nagy az ünnep, mint minden megnyitón. There is a great excitement and there is a great feast, just like with every opening. És ez az Úr temploma. And this is the temple of the Lord. Ez régen készült. Megszámlálhat, régóta készült, megszámlálhatatlan mennyiségű állatot áldoztak föl, hogy megsüssék, elfogyasszák örömmel. And it was it has been built for a long time and they brought all the animals to eat. Hatalmas dicsőítő zenekar. A great worship team. Nagy izgatottság, az Úr jelenléte betölti a templomot. And the great excitement is there and the presence of the Lord fills the temple. Mindenki hálás, örül, izgatott. Everybody is thankful and excited. És Salamon ezt imádkozza, hogy ha majd néped Izrael vereséget szenved ellenségétől, mert vétkezik ellened, de azután hozzád tér, vallást tesz a nevedről, hozzád imádkozik és könyörög ebben a házban, te hallgasd meg a mennyből, és bocsásd meg népednek, Izraelnek a vétkét, és hozd vissza arra a földre, amelyet őseinek adtál. And this is what Solomon prays. When your people Israel are defeated before an enemy because they have sinned against you, if they turn to you again and confess your name and pray and make supplication to you in this house, then hear in heaven and forgive the sin of your people Israel and bring them back to the land which you gave to their fathers. És a 36-os, és te hallgasd meg őket a mennyből, és bocsásd meg szolgáidnak és népednek Izraelnek vétkét, sőt, tanítsd őket a jó útra, amelyen járniuk kell, és adj esőt a földre, amelyet népednek adtál örökségül. And in verse 36, then hear in heaven and forgive the sin of your servants and of your people Israel. Indeed, teach them the good way in which they should walk, and send rain on your land, which you have given your people for an inheritance. Ez egy fontos dolog, mert ebből az igeversekből tudjuk meg, hogy egy vesztes keresztény életből, hogy lehet győztes keresztény élet bemenni. It's important because from these verses we learn how can you go from a defeated Christian life to a victorious Christian life. Az első dolog, amit látunk, az az, hogy Salamon tudta, hogy eljön majd egy olyan időszak, amikor vesztesként fog élni Izrael. The first thing that we see is that Solomon knew that there will be a season when Israel will live defeated. És ez nagyon fontos, hogy úgy imádkozik, hogy tudom, hogy amikor majd eljutnak ide, és ide visszajönnek a templomhoz, és imádkoznak, hallgass meg őket. Salamon számított rá, hogy lesz olyan idő az életükben, amikor ez bekövetkezik. And it's important to know that this is how he prayed. He knew that there will be a time when they will live defeated, and so this is his prayer that when that time comes, I pray that they would turn to you and confess. Ezzel tisztába kell legyél te is, hogy lesz olyan időszak a keresztény életedben, amikor vesztesként élsz. So you will have to be aware that there will be seasons in your life and you will have a defeated Christian life. Nem azért, mert ez a természetes dolog. Not because this is natural. Hanem egyszerűen azért, mert a bűnös természetünk hajlamos erre. But because our sinful nature tends to do this. Hajlamosak vagyunk visszamászni a trónra. We tend to climb back on the throne. Hajlamosak vagyunk magunkba bízni, hajlamosak vagyunk magunk kezébe venni a dolgokat. We tend to trust ourselves and take things into our own hands. Úgyhogy ha vesztesként érzed magad akár most vagy akármikor máskor, ne érezd magad elítélve. So if you feel defeated now or any other time, don't feel condemned. Én is voltam már ilyen időszakban, te is leszel. I've been through a time like this and you will be. Meg lehet, hogy leszünk is még mindannyian. And maybe we all will be. Fontos, hogy ne elítélve érezd magad, de az nem baj, ha érzed, hogy az Isten lelke meggyőz arról, hogy most vesztesként élsz, vagy akkor, amikor ezeken mész keresztül. And it's important that you would not condemn yourself, but it's a good thing when God's spirit convicts you about it. Ne rosszul érezd magad ez miatt, hanem érezd magad meggyőzve Isten lelke által. Don't feel bad about it, but feel convicted by God's spirit. Ez egy óriási különbség, mert ha rosszul érzem magamat, és megítélve érzem magam, akkor az olyan, mint folyamatos kárhoztatás alatt lennék, és ez csak eltávolít Istentől. This is important because if we feel condemned, then this will just drive us away from God. Ha így érezzük magunkat, akkor nem is akarunk hallani senkiről vagy senkitől, aki véletlenül győztesként élne. If we feel like this, then we won't want to hear from anyone or about anyone who has a victorious life. Nem is akarunk Istenhez jönni, mert rosszul érezzük magunkat. And we won't want to come to God because we will feel bad. Ezzel szemben, ha Isten lelke győz meg, akkor meg pont az, hogy akarsz tudni arról, hogy hogyan lehet győztesen élni. Akarsz Istenhez jönni, hogy ő segítsen neked. On the other hand, if God's spirit convicts you, then you will want to come to God and you will want him to help you. Ez egy nagyon fontos dolog. And this is very important. Ne kárhoztatva érezd magad, ne rosszul érezd magad, ha ilyen időszakon mész keresztül, hanem sokkal inkább érezd azt, hogy Isten lelke meggyőz, hogy igen, én most ebben vagyok. That you would not feel condemned or you would not feel bad when you go through a season like this, but feel convicted. A másik dolog, amit lát Salamon, hogy ez a vesztes keresztény élet, ez nem a körülményekből fakad, hanem a bűneinkből. The other thing what Solomon sees that this defeated Christian life is not rooted in our circumstances, rather it is rooted in our sins. Ez a mi rossz válaszunk a nehézségekre. This is our incorrect response to difficulties. És ez nagyon fontos dolog, hogy lássuk, hogy a probléma velünk van, mert amíg ezt nem látjuk, addig nem tudunk változtatni. And it is important to see that the issue is with us, because until we see this, we won't be able to change. Mindaddig mondjuk, amíg egy házaspár rosszul megy a házassága, és csak egymásban látják a hibát, addig nem lehet velük mit kezdeni. Azon nem lehet segíteni. Until a couple only blames each other for their bad marriage, there is nothing to do to help. Látni kell azt, hogy honnan van. És hogy én vagyok a probléma, nem a körülmények. And we have to see where the problem comes from, and we have to see that the problem is with me and not with the circumstances. A harmadik dolog, amit látott Salamon, az az, hogy a veszteségből csak úgy lesz győzelem, hogyha Istenhez fordulok. And the third thing Solomon has seen, that you can only turn defeat into victory if you go to God. Ez nagyon fontos, mert bár vannak olyan keresztények, akik meg tudják mondani, hogy igen, az életem abban a pillanatában fordultam el Istentől, és azóta élek vesztesként. Ez a kevésbé jellemző. This is very important because there are, although there are Christians who can clearly tell the time when they turned away from God and since when they live a defeated life, this is yet not the most common. A keresztények többségénél, nálam például úgy szokott előfordulni, hogy szép lassan távolodok el ezektől a dolgoktól, és nagyjából észre sem veszem, hogy már vesztesként élek. But majority of the Christians, including me, take these steps slowly, and we slowly go far away from these things, and I, without even recognizing that I live a defeated life. Elhanyagolom az Úrral való szoros kapcsolatot. I neglect having a close relationship with the Lord. Azt, ahogyan szenvedélyesen keresni az ő akaratát, az ő tervét az én életemre. Seeking his plan and his will for my life passionately. Örömmel megélni mindazt, amit Isten tervezett nekem egy-egy napra. I neglect living every day with joy, being excited about what God has planned for me. Konkrét pillanatra nem emlékszem, de így az ellenségnek nem is ez a célja. And I don't remember an exact moment, but this is really not the goal of the enemy. Csak az, hogy lehúzza a keresztényeket, hogy ha már keresztények lettek, és ők már a mennybe mennek, akkor legalább ne legyenek már példa mások számára. But only to drag Christians down. They are already Christians and they will go to heaven, but I can still just make them a bad example for others. Egy vesztes keresztény, ez nem mit mutat Istenről, nem egy jó képet. How does a defeated Christian demonstrate God? Nem is akar igazából semmilyen képet mutatni Istenről. They don't even wanna represent any picture about God. Mert ő maga sem élvezi az utazást. Because even them, they don't enjoy the journey at all. Az ellenségnek ez a célja. And this is exactly the enemy's goal. Mert mit mond a vesztes keresztény? Figyelj, utálom az egészet, szenvedek, alig várom, hogy vége legyen. Szeretnél te is keresztény lenni? Because what does a defeated Christian say? You know, I just hate the whole things. I can't wait to reach the finish line. Would you like to be a Christian too? Ez minden egyes megnyilvánulásából ez jön le. Minden egyes Facebook kommentjéből ez jön le. And this is what comes through every single communication or word or from their Facebook comments. Mi? Legyél te is keresztény, szenvedj úgy, hogy én szenvedek. Be a Christian, suffer the same way I do. Ez nem, ez gáz. No, that's not good. És fel kell ismerni azt, hogy ha vesztes időszakban élek, akkor vissza kell forduljak az Úrhoz. Nem tudom mikor, meg hogyan, meg milyen mértékben, de valahogy eltávolodtam tőle. And we need to recognize if we live a defeated life, we have to go back to the Lord. We don't know when, but maybe we have gone far away from him. És lehet, hogy csak így 2%-ba tértem el, de már most nagyon messze járok. And maybe I only went away a little bit first, but now I'm just so far off. A második dolog az, hogy visszafordulni, az, hogy utána vallást tenni az ő nevéről. After turning back to him, we have to confess his name. Igazat adni neki. We have to acknowledge that he is right. Igazat adni a minden egyes szavának, ígéretének. We have to acknowledge that his every single word and promises are true. Emlékeztetni saját magamat arra, hogy kicsoda Isten és hogy ő milyen. Remind ourselves who God is and what he is like. És harmadiként pedig azt mondja, hogy imádkoznak és keresnek téged. And as the third thing he says, they will pray and seek you. Kezdjem el keresni az Urat szenvedélyesen. I should start to seek the Lord passionately. Hogy Uram, ha te nem szólsz, akkor itt nem lesz semmi. Lord, if you don't speak, there will be nothing there. Ha te nem töröd meg ezt a ciklus, ezt a csapdát, akkor bele leszek ragadva. Lord, unless you break the cycle, I will be trapped in it. Neked kell jönni, neked kell utat mutatni, neked kell adni az erőt ahhoz, hogy tudjak megbocsájtani, hogy tudjak úgy élni, ahogy te szeretnéd. You have to come and you have to guide me so that I can live the way you want me to live. Neked kell megadnom azt a békét, hogy ne folyamatosan aggódjak. You have to give me peace so I would not worry all the time. Neked kell jönni, hogy még inkább tudjak benned bízni. You have to come so I could trust you even more. És neked kell adni az örömöt mindabba, amit teszel, hogy tudja körülni azoknak a dolgoknak, amit teszel, tudja körülni annak, aki te vagy, és amit végzel az életemben. And you have to give me joy about all the things you are doing so that I would be able to rejoice over the things you do in my life. És Isten meg fog hallgatni. And the God will hear you. Mert örül annak, amikor az ünneplésben ott vagy, és ott van a szíved. Because he is really he rejoices when you are there in the celebration and when your heart is there. De ő is tudja, hogy lesznek ilyen időszakok. And because he knows that there will be seasons like this. De elmondja azt is, hogy ezeket az időszakokat hogy lehet győzelembe fordítani. But he also tells you how can you turn these seasons into victory. Ő meg tudja csinálni. He can do this. Nyilvánvaló a tanúság. So the conclusion is obvious. Kérdezd meg magadtól, hogy most hogyan élsz. Ask yourself, what life do you have now? És hogyha felismered azt, hogy most éppen egy vesztes időszakban vagy, akkor ne érezd magad kárhoztatva. And if you recognize that you live a defeated life right now, don't feel condemned. Hanem érezd magad meggyőzve Isten lelke által, hogy ebből ki akarsz kerülni, ebből a vesztes